בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות תורה חיים, כרך ג', הקלטה רביעית של הלכות שבת הלכה ז', מאות סמך וו, עד סוף ההלכה. עוד סמך וו. ונחזור לעניין שבת. וזה שמבואר במדרשים, שכנת קליפת המלאק שהוא כלל כל העקום, שהם כנגד ישראל, הוא על ידי קדושת שבת. וזה שמובא במדרש, וזה לשונו. אמרו ישראל, ריבונו של עולם, כתבת בתורה זכור את יום השבת, וכתבת זכור את אשר עשה לך המלאק. איך התקיימו שתי זכירות הללו? אמר הקדוש ברוך הוא, אינו דומה וכו', זכור לקדש, וזה זכור להרגו ולאבדו. עד כאן לשונו. היינו, כל העניין מה שכתבנו לאל על פי התורה הנ"ל, שמבואר שקדושת שבת הוא בחינת קדושת הצדיק, בחינת משה, שעושה תשובה על תשובה תמיד, כי זוכה בחייו ליום שכולו שבת, כולו תשובה כנ"ל. ובכוחו הגדול לוחם בחינת יהושע מלחמת עמלק להכניע האדם שבלב שבחלל השמאלי וכולי כנ"ל. ועל כן מחבר במדרש הנ"ל שתי זכירות אלו של שבת ושל מחיית עמלק. וכמובן גם בדברנו לאל באות ל"ב בעניין השתי זכירות היין שם. הוא מקשה איך התקיימו שתי זכירות האלו של שבת ושל מעשה עמלק. הלו באמת הם שני הפכים זה מזה. כי הלו לחאורי היה ראוי לשכוח לגמרי עניין עמלק כדי לגרש קליפתו וזוהמתו מהלב. רק לזכור קדושת שבת שהוא קדושת הצדיק שהוא כלל קדושת ישראל. ועל זה משיב המדרש כפשוטו, אינו דומה, זה זכור לקדשו וזה זכור להורגו ולעבדו. היינו כי בוודאי הם שני הפכים, ועל כן צריכים לזכור שניהם קדושת שבת ולהבדיל מעשה עמלק, כדי לאבד ולעקור זכר עמלק על ידי זיכרון קדושת שבת בכל עת כנ"ל. כי זיכרון מעשה עמלק צריכים רק לזוכרו בשביל לעוקרו ולאבדו, כי בוודאי צריכים לשכוח ולהעבירו מליבו לגמרי מעשה עמלק שממנו כל התאוות והערעורים. רק עיקר הזיכרון של מעשה עמלק הוא כדי לעוקרו, שצריכים לזכור שעמלק אורב על האדם תמיד. על כן צריכים להתגבר ביותר בזיכרון קדושת שבת שהוא קדושת הצדיק שעושה תשובה תמיד, שבכוחו יש לנו גם כן תקווה תמיד כנ"ל. ועל כן די כמחמת שהם שני הפכים צריכים לזוכרם היטב, כדי לעקור קליפת עמלק על ידי זיכרון קדושת שבת, שהוא קדושת הצדיק, שבכוחו לוחם בחינת יהושע מלחמת עמלק וכו' וכנ"ל. וכן מבואר בגמרא שבת פרק כל כתבי, שהכנעת קליפת עמלק שהוא כלל הרע של השבעים עקום על ידי קדושת שבת. כמו שאמרו שם, אלמלא שמעו ישראל שבת ראשונה לא שלטה בהם אומה ולשון, שנאמר ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט וכו', וכתיב בתרי ויבוא עמלק וכו', היינו כנ"ל. ס"ז. וזה שמובא בתנא דבי אליהו, הוא מובא במדרש רבה פרשת כי תישא וזה לשונו, ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם. שלוש קדושות הן, קדושת שמו של הקדוש ברוך הוא וכו', קדושת שבת וקדושתן של ישראל. מכאן אמרו עתידין שיניהם של אוכלי ישראל להיות לימות המשיח 24 אמות וכו' כנ"ל. כי כל אלו השלוש קדושות כלולים יחד על ידי הצדיק האמת בחינת משה, שממשיך ומודיע קדושת שבת כנ"ל. כי על ידי קדושת שבת עולין ונכללין קדושת נפשות ישראל בשורשן בקדושתו ידבח. שזהו בחינת שבת שין בת, שבחינת בת מלך פנימה, בחינת נפשות ישראל עולה למעלה, שזהו בחינת שין, כלליות שלוש קדושות הנ"ל. ועל כן הצדיק בחינת משה הוא בבחינת סגול כנ"ל, כלליות השלוש נקודות הנ"ל. ועל כן חיבר לזה מפל את הרשעים לעתיד שישיניהם כמה אמות לרעתן, בחינת שיני רשעים שיברת, כמו שאמרו שם, כי באה טליה, כי מפל את הרשעים שכללותם עמלק הוא על ידי קדושת שבת כנ"ל. וכן להפך, כפי מה שמתגבר כל אחד כל ששת ימי המעשה להכניע קליפת עמלק, בכוח הצדיקים, משה ויהושע וכו' כנ"ל, כמו כן זוכה להמשיך קדושת שבת וכנ"ל. ועל כן הזכיר מפלתם על ידי שבירת שיניהם דייקה, ואמר, מכאן אמרו עתידין שיניהם של אוכלי ישראל וכו', שהוא פליאה גדולה לכאורה, כאשר תמאו כל המפרשים. אך על פי דברנו הנ"ל יש סמיכות נפלאה לדברי המדרש הזה. כי עיקר הוא קדושת שבת, שאז מתחברים כנסת ישראל עם דודה, שזה בחינת לך דודי לקראת קלה וכו'. ואז נכללים כל השלוש נקודות יחד, ונשלם בחינת אדם לשבת על הכיסא כנ"ל. ועיקר קדושת שבת הוא האכילה, כי אכילת שבת יקרה מאוד, והוא כולה אלוקות, כולו קודש. כי על ידי האכילה מתחבר הנפש עם הגוף, ומחיין אדם שבלב. וכמו שכתוב באות נ"א לעיל בעניין אכילת ערב יום כיפור אין שם. ועל כן למד בית שיניים כנגד לב נתיבות החוכמה, כי עיקר האכילה על ידי הלב שיניים שהם מקיימים החיות שבלב. ועל כן כל הפגמים נמשכים על ידי אכילת הצדה הטוב ורע שפגם בבחינת לב. היינו, שיגביר אדם שבחלל השמאלי שבלב, שזו בחינת פגם הלב נתיבות חוכמה, פגם הלב שיניים. ועיקר התיקון על ידי שבת כנ"ל. על כן התיקון על ידי אכילת שבת דייקה, על ידי אכילת שלוש סעודות שהן כנגד שלוש נקודות כנ"ל באות ד'. כי דייקה על ידי אכילת שבת נמשכים הלב נתיבות חוכמה, והלב שיניים לא עשין המאכל של שבת בקדושה גדולה, ואז נתקנין הדמים שבלב, שזה בחינת ביטול קליפת עמלק שהוא כלל כל הרשעים כנ"ל. ועל כן נשמח היטב מפלת הרשעים על ידי שיניהם דייקה למעלת שבת, כי כל אלו עומדים נגד ישראל לאוכלם ולבולעם חס ושלום, כמו שכתוב, שרקו ויחרקו שן וכו', יהיה מפלתם על ידי קדושת שבת דייקה שהוא קדושת הצדיק, שאז עיקר התיקון על ידי הלב שיניים שהם כלי אכילה, שעל ידם נזדכך אדם שבלב. וכל החולקים על זה שהם קליפת עמלק השתרבבו שיניהם דייקה, שזה יהיה מפלתם על ידי קדושת שבת, שעיקר קדושתו הוא האכילה שהיא בשיניים כנ"ל. כי על המדבט שיניים הם בחינת האלף של אדם וכו', שעל ידי זה נעשה בחינת אדם. וכנ"ל בעניין אכילת ערב יום כיפור וכו', אין שם באות נ"א הנ"ל. סמכת. וזה בחינת קידוש על היין בשבת, ונלמד מפסוק זכור את יום השבת לקדשו זוכרהו על היין. כי עיקר הקידוש הוא להמשיך קדושת שבת על עצמו כדי לקדש את כל הניצוצות ונפשות שנתבררו בימי החול שעולים בכניסת שבת כנ"ל. ועתה ממשיכים עליהם קדושה על ידי הקידוש. ועל כן אומרים על הכוס ויחולו, מתחילים יום השישי ויחול השמיים וכו'. כי כל פרשת ויחולו מדבר מזה שביום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו וכו'. דהיינו, שביום השביעי בשבת קלטה ונגמרה המלאכה על ידי השביתה והנייכה שנמשכה אז על כל הבורים, בחינת בשבת במנוחה, שזה כל שלמות וגמר ותכלית של כל מלאכתו אשר עשה. כמובן אל מפירוש רש"י שפרש על זה, מה היה העולם חסר, מנוחה וכו'. וכל זה אנו מזכירים בתחילת הקידוש על היין. כי כל הקידוש הוא בשביל זה, כדי להמשיך קדושת מנוחת שבת על כל המלאכות של ימי החול שעסק בהם האדם, שכולם הם בחינת ברורים שעולים ביום השישי לעת ערב בכניסת שבת, שממשיכים עליהם קדושת שבת כדי שיוכללו בתכליתם שהוא קדושת שבת, שהוא תכלית שמיים וארץ וכמבואר לאל. ועל כן מקדשין על היין, כי כבר מבואר לאל שברור ניצוצות הקדושה מזוהמת ימי החול לקדשם בקדושת שבת, זה בחינת להחריד זרעו של עמלק שהוא על ידי בחינת נקודה תחתונה, בחינת יהושע כנ"ל, שהוא בחינת מה שמכניעין אדם שבחלל השמאלי שבלב וכו' כנ"ל. ועל כן מקדשין על היין דייקה, כי היין הוא בבחינת תגבור את הדמים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל על פסוק אל תרא יין כי יתאדם שאחריתו דם. ועל כן צריכים להיזהר מאוד משתיית היין בפרט ימי החול, כמו שהזהירו רבותינו ז"ל, וכמבואר בפסוק זה אל תרא וכו'. אבל אף על פי כן, בקדושה יש עיתים שמצווה לשתות יין, שזהו בחינת קידוש על הכוס יין דייקה. כי אז בכניסת שבת נכנע אדם שבחלל השמאלי כנל, ואז היין בקדושה בבחינת זכה מסמכו וכו', בחינת ויין נשמח לבב אנוש. ואז די כעל ידי היין שמקדשין עליו ממשיכין קדושה על כל הניצוצות הנ"ל שעולין על ידי תיקון בחינת נקודה תחתונה שהוא בחינת להחריד זרעו של עמלק וכנ"ל. כי עיקר עלייתם אל הקדושה הוא על ידי שמחה וכנ"ל. כי עמלק בחינת אחירת הדמים הוא בחינת עצבות שמשם התגברו את התאוות שכללותה הוא תאוות המשגל. בחינת אשר קרחה בדרך. ובכל קשה להכניעו על ידי היין. כי רוב העולם אינם זוכים ליין המשמח, ואזי לא זכה משממו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. אבל בכניסת שבת צריכים להמשיך שמחת קדושת שבת על ידי הכוס יין דייקה שמקדשין עליו. כי אז היין בבחינת יין המשמח, שעל ידי זה דייקה ממשיך קדושה על הדמים שהם הנפשות והניצוצות שעולין אז. ואז מתלהב על ידי הדמים שבלב לשם מטבח כראוי ברשפה של עבד כה. ונמשך קדושת שבת על כל הניצוצות כנל, שזה כל תכליתם כנל. שזהו בחינת הן אומרים שיר אלה על היין כמו שמוע בוטנו ז"ל. כי עיקר עלייתם על ידי שיר ושבח לשם מטבח, בחינת עשרה מיני נגינה, בחינת מזמור שיר ליום השבת. שזהו בחינת תכלית שעשוע עולם הבא שהוא יום שכולו שבת. שאז יזכו ליין המשומר, וכדן איתער שיר בעלמא כמו שכתוב בזוהר הקדוש. כי עיקר תכלית תיקון כל המלאכות של ימי החול הוא על ידי קדושת בית המקדש, שצריכים להמשיך קדושת בית המקדש שהוא בחינת נקודה עליונה על כל הלמדת מלאכות של ששת ימי החול. כי למדת מלאכות ממשכן גמרינן כמבואר בדבריו ז"ל בכמה מקומות. והמרגלים פגמו בבית המקדש על ידי שהוציאו דיבה על ארץ ישראל, שאז נגזר חורבן בית המקדש, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אתם פחיתם וכו'. ועל כן, כל פגמם היה על ידי פגם הענבים, שהוא פגם היין, שבזה פגם אדם הראשון, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, סחטה ענבים ונתנה לו. וכן נוח נכשל בזה ביציאתו מן התיבה, שזהו בחינת מה שהמרגלים רובם נטלו אשכול ענבים. וכתיב והימים ימי ביקורי ענבים. כי כל מכשול חטאם היה על ידי בחינת ענבים שעושים מהם יין, שעל ידי זה ניטעו בדעתם ואמרו שאי אפשר לכבוש את ישראל. כי הכרת אותם היה על ידי קליפת עמלק, כי היה להם דעת גדול, וראו שעמלק הוא קליפה חזקה מאוד מאוד. ולא התגברו לבטל דעתם נגד משה רבנו, שאף על פי כן יש לו כוח להכניעו לעוקרו. ועל כן הפחידו את ישראל על ידי עמלק דייקה, כמו שכתוב, עמלק יושב בארץ הנגב, וכמו שאמרו רבותינו ז"ל. ועל כן נכשלו על ידי אשכול ענבים דייקה, כי שם בענבים בחינת יין נאחז יותר קליפת עמלק כנ"ל, וזהו בחינת ענבמו, ענבי ראש, אשקלות מרורות וכו', שזה בחינת תגבור את הדמים. ויהושע ניצל מעצת מרגלים בכוחו של משה. כי יהושע מכניע ומחריד קליפת עמלק כנ"ל. ועל כן לא נכשל על ידי הענבים של המרגלים שפגמו בארץ ישראל. אדרבה, זכה להכניס את כל ישראל לארץ ישראל. ועל כן בקידוש שאז הוא בחינת תארת הנקודה התחתונה, בחינת יהושע כנ"ל, על כן אז מקדשין על היין דייקה, כי אז היין בקדושה כנ"ל. כי יהושע זכה להכריד זרחו של עמלק שהוא בחינת הרע של אדם שבחלל השמאלי. ואז היין בקדושה בבחינת יין המשמח, בחינת הן אומרים שיר אלה על היין כנ"ל. ועל כן בפורים, שאז הוא עיקר כריתות זרעו של עמלק, על כן אז הוא מצווה גדולה להשתכר ביין, כי אז מכניעין עמלק על ידי היין דייקה שזוכין לשמחה על ידו, כי עיקר הכנעתו על ידי שמחה וכנ"ל. וזה בחינת שבעין תבין של הקידוש, להכניע ולבטל השבעין עקום שכללותם עמלק, שזהו בחינת העין של עמלק שנכנעין על ידי היין דקדושה של הקידוש שעולה 70 כמובן וכנ"ל. וזה בחינת מה שדרשו רבותינו ז"ל, זכור את יום השבת לקדשו, זוכרו על היין, דהיינו קידוש. וגם דרשו מזה, זוכרו מאחד בשבת, כי היינו אך. כי על ידי הקידוש בחינת זוכרו על היין, על ידי זה ממשיכין הקדושה על כל העובדות והמלאכות והעסקים של ששת ימי החול כנ"ל, שזהו בחינת זוכרו מאחד בשבת, שצריכים לזכור את השבת מאחד בשבת בכל ששת ימי החול, כדי להמשיך קדושת שבת על כל ימי החול. שעיקר שלמות המשכת קדושה זאת הוא על ידי הקידוש של היין וכנ"ל. סמך ת' והנה, דברינו מיוסדים על מה שכתב אדוננו מורנו ורבנו ז"ל בהתורה הנ"ל באות ד' וזה לשונו. וכשרוצה אדם ללך בדרכי התשובה צריך להיות בקי בהלכה וצריך להיות לו שני בקיאות, היינו בקי ברצו בקי בשוב, כמו שאמרו זכא מן דעיל ונפיק. וזה בחינת אם עסק שמיים שם אתה בחינת עיל, בחינת בקי ברצו, והציע שאולי נקע בחינת ונפיק, בחינת בקי בשוב. עד כאן. עיין שם בסופו בסוד כוונות אלול, שמבואר שם הפירוש הפשוט, שהעיקר, שמי שרוצה לשוב צריך לחגור מותניו שיתחזק עצמו בדרכי השם תמיד בכל מה שיעבור עליו, עיין שם. ואין בדברנו בכמה מקומות שדיברנו בזה בכמה לשונות ובכמה עצות נוראות להתחזק את עצמו, והעיקר בכוח הצדיק האמת וכו'. וזהו כלל דברנו בכל ההלכה הזאת, לחזק עצמנו על ידי שאנו זוכים לקבל שבת. ועל ידי זה נזכיר עצמנו תמיד בכוח הצדיק האמת שהוא בחינת שבת. ואבא עתליה, כי כל מה שמאמינים יותר בהצדיק ומקרבין עצמן אליו יותר, זוכין להמשיך על עצמו קדושת שבת. וכן על ידי שמירת שבת בשמחה זוכין להתקרב להצדיק, ועל ידי זה זוכין ללך בדרכי התשובה להמשיך על עצמו בקיאות בהלכה הנ"ל, להחזיק את עצמו בכל מה שיעבור עליו יהיה איך שיהיה כנ"ל. ועיקר כל זה זוכין על ידי ראש השנה שמתקבצין יחד, כי עיקר דרכי התשובה נמשכין על ידי אלול וראש השנה ויום כיפור. בכל עבודת ישראל באלו הימים הכל כדי להמשיך דרכי התשובה אלו בעולם באופן שיזכו ישראל לתשובה, שעל ידי זה תתקרב הגאולה מגלות הארוך הזה אשר ערך עלינו מאוד מאוד ואי אפשר לעמוד על קיצו, כי הוא קץ הפלאות. אבל מבואר בגמרא ובכל המדרשים שעיקרו תלוי בתשובה. ועל כן הצדיקי אמת מתייגעים רק להמשיך דרכי התשובה כנ"ל בעולם, באופן שיזכו אפילו הרחוקים והנופלים מאוד להתחזק בדרכי התשובה, שעל ידי זה יתקן הכל. כי עתה אין השם יתברך רוצה מאיתנו כי אם התעוררות מעט, כמבואר הרבה בדברי רבותינו ז"ל. שהשם יתברך מבקש מישראל שיפתחו בתשובה כעינה דמחתה, באנה אפתח לאונתר עין רב רבין. אבל גם זה המעט דמעט קשה מאוד להתחיל, כי אם בכוח הצדיקים הגדולים שממשיכים דרכי התשובה נא לחזק את כל הרוצה לשוב בכל מקום שהוא. וכל זה מרומז בזוהר החדש בעניין תיבת נוח, מה שכתוב שם, שנוח לא ביקש על דורו, ואחר שיצא מהתיבה וראה כל העולם חרב, התחיל לבכות עליו. וישיבו הקדוש ברוך הוא ראיה שתיה, כען אמרית דה ולא מקודם? כיוון דחז הנוח כך, איקריב עלוון וקורבנין וכו'. עיין שם מה שמבואר שם מעלת משה רבנו שמסר נפשו על ישראל והצילם. ומבואר שם שבשביל זה לא ביקש נוח רחמים על דורו, כי אפילו הוא לא חשב בליבו שימלט. עיין שם שמעריך כמה הקדוש ברוך הוא רוצה שיבקשו רחמים על ישראל, אפילו אם הם כמו שהם. ועיין שם מה שכתוב על פסוק וישלח את העורב, זה דוד שהיה קורא תמיד כעורב. וכמו שכתוב שם על פסוק וישלח את היונה, עד ולא יספה שוב אליו עוד וכו', עיין שם. וכל הפגם של נוח ותיקונו הכל הוא בעניין בקיאות הנ"ל, שלא היה בקיא בהלכה הזאת של דרכי התשובה כמו משה והצדיקים הגדולים, שממשיכים דרכי התשובה הנ"ל בבקיאות נפלא מאוד. כי נוח היה צדיק תמים, אבל לא השיג שאפשר לצאת ולהוריד עצמו להסתכל על רשעים כאלו לעסוק עמהם, למצוא בהם איזה זכות ולהתפלל עליהם ולעוררם באיזה נקודה טובה. שבכל זה עסק משה והצדיקים הגדולים שאחריו בהגיעות עצומות, שכל זה כלול בבחינת הבקיאות הנ"ל בעיל ונפיק. ועל כן סבר הלוואי שיציל את עצמו, כי לא השיג רחמיו יתברך עד איך הנה מגיעים. ועל כן הוכרח לכנוס אל התיבה להתחבא עצמו שם, כי תיבת נוח נבנה ונעשה בחוכמה וקדושה גבוה מאוד, כי הכוונות עמוקות בגובהה ואורכה ורוחבה ובכל בניינה, כמבואר בתורה כל פרטי עשייתה. והיא מעמדת על תשובה שעושים ביום כיפור, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, תיבת נוח דה יום כיפור. וכן התעשה מתן החטיבה בחודש השביעי דה תשרה. וכן מבואר בכמה ספרים שתיבת נוח הוא בחינת הדיבורים והתיבות של תפילות ובקשות שישראל מתפללים ומתחננים. ועל כן כל כניסת נוח אל התיבה זה בחינת איל, מחמת שלא היה יכול להציל את עצמו עם העולם, כי לא היה בקיא בהלכה הנ"ל. והעיקר שלא היה בקיא בבחינת ונפיק, ששם עיקר הבקיאות. על כן ציווה השם יתברך שייכנס לתוך התיבה שהוא בחינת איל, ושם יסתיר עצמו עם כל בניו ועם כל מיני חיות ועופות וצמחים בשביל קיום העולם. ועל כן, כמו שיצריך לציווי מהשם יתברך להיכנס אל התיבה, כמו כן הוכרח להצטוות מהשם יתברך לצאת מהתיבה, כמו שכתוב בפרשה, וידבר אלוקים מנוח וכו' לצא מן התיבה, שיוצרך להצטוות על היציאה מן התיבה. כי יציאתו מן התיבה זה בחינת ונפיק, שעל ידי שהסתיר עצמו בהתיבה עד שנמתה כדין הקשה של דור המבול, כמו שכתוב, ויזכור אלוקים את נוח וכו', על ידי זה ריחם השם יתברך על עולמו וציווהו לצאת מן התיבה, שזהו בחינת ונפיק הנ"ל. ועל כן כתיב, עוצה מן התיבה, וקרינן אייצה. ופרש רש"י, אמור להם שיצאו, ואם לא ירצו, הוציאם בעל כורחם. מובן מזה, שלא רצו ברצונם לצאת מן התיבה. וזה רמז על כל מה שכתבנו בעניין זה, שבוודאי מי שרוצה לשוב היה מרוצה שיניחו לשב תמיד בבית המדרש, במקום קדוש, ולעסוק בתורה ותפילה. אבל השם יתברך רוצה בקיום העולם, הוא מסבב עם האדם שמוכרח כמה פעמים לצאת מהבית המדרש, לעסוק בצורכי הגוף ופרנסה, שכל זה בחינת ונפיק. וזה קשה על האדם מאוד, כי יודע שכשיוצא לחוץ הוא בסכנה גדולה. אבל לא סגי בלב אחי, שזהו בחינת מה שבני התורה לא רצו לצאת מהתיבה, כי אם בגזרת השם יתברך שאמר להם לצאת. כי השם יתברך רוצה שהאדם יעבוד אותו בזה העולם די, כשהוא בכללו בחינת ונפיק כנגד העולמות הקדושים, העולמות העליונים. ועל כן גם בזה העולם ההכרח שתהיה עבודתו בבחינת איל ונפיק דייקה וכנ"ל. וזה בחינת וישלח את העורב הנ"ל, שמבואר בזוהר החדש שזהו דוד שהיה קורא תמיד כעורב. ושלחה הוא הקדוש ברוך הוא ממלכותו והוציאו מביתו. ומה כתיב בה? ויצא יצור ושוב דכתיב, ודוד עולה במעלה הזיתים הולך ובוכה וראש לא חפוי. היה יוצא בשב בתשובה והתוודה על חטאותיו ומבקש רחמים עליהם וכו', עד יבושת המים, עד כאן לשונו. ואין שם שמפרש וישלח את היונה שלוש פעמים שמרמז על הגלויות, עד הגלות האחרון הזה שנאמר עליו ולוספה שוב אל אבות, שבשביל זה מתארך הגלות הזה כל כך. אבל אף על פי כן הוא יתברך מוזמן ומחכה מתי תשוב, ואין שם כל זה היטב. עין. ועל כן היה כל התיקון על ידי קשת הברית, שיבטיחו השם יתברך את קשתי נתתי בענן. קשת הברית זה בחינת ראש השנה שתוקעין בו בשופר תקיעה שברים תרועה, שסימנם קשת כמובן. וזה בחינת כוח הצדיק הגדול האמיתי, שהוא בחינת קשת הברית, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. וזה בחינת קדושת שבת, שהשלוש סעודות הן בחינת שלושה קולות של השופר, שהן בחינת שלוש נקודות הנ"ל. היינו, שהבטיחו שאפילו בתוך הענן והחושך הגדול מאוד, בבחינת והיה בענני ענן על הארץ, גם אז ונראתה קשת בענן. שעל ידי הצדיק שהוא בחינת קשת הברית, ימשיך קדושת שבת, על ידי הקיבוץ של ראש השנה, שאז תוקעין בשופר הקולות הקדושים שסימנם קשת, שעל ידי זה קיום הקיבוץ של ישראל, כמו שכתוב, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים וכו'. ועל ידי כל זה ינמשך דרכי התשובה הנ"ל בעולם, שהם בחינת בקיאות בהלכה הנ"ל בעיל ונפיק, להחזיק את עצמו אפילו בשאול תחתיות בבחינת והציע שאול ינקה. שעל ידי זה יזכו ישראל לקיים רצונו יתברך מה שמחכה להם, שישוב על כל פנים כעינה דמחתה וכו', כמו שכתוב שם בזוהר החדש הנ"ל. וזה לשונו, והיא כנסת ישראל אבטח תשובה כעינה דמחתה, אנא אבטח לתרעין רב רבין. אבל גם זאת המעט תשובה כעינה דמחתה קשה מאוד מעוצם התגברות הבעל דבר. והעיקר על ידי שמפילו בכל פעם. שכל זה אי אפשר לתקן כי אם על ידי בקיאות בהלכה הנ"ל, שנמשך על ידי הצדיק שהוא בחינת קשת הברית כנ"ל. ועל כן הבטיחו השם יתברך לנוח בזה שלא ידאג ביציאתו מהתיבה שהוא בחינת ונפיק. כי במה יתקיים העולם? כי ראה והבין גודל התגאות היצר הרע וכו'. אבל השם יתברך הבטיחו בקשת הברית שהוא בחינת הצדיק האמת שכלול מכל התיקונים הנ"ל, שממשיך דרכי התשובה בעולם שהם בחינת בקיאות הנ"ל, שעל ידי זה יתקן הכל עד שתבוא הגאולה השלמה במהרה בימינו אמן. עין א'. ועל כן מזכירים בברכת זיכרונות בתחילתו עניין נוח, כמו שאומרים שם, וגם את נוח באהבה זכרת באביאך את מי המבול, על כן זיכרונו בא לפניך. כי מזכירים אותו יתברך עוצם חסדו והחמיו, איך הוא חפץ בקיום העולם, שגם בימי נוח שהיה חושך כזה בעולם, אף על פי כן זכר את נוח והוציאו מן התיבה והבטיחו לקיים העולם, על ידי קשת הברית שהוא בחינת קדושת ראש השנה כנ"ל. על כן עתה שכבר זכינו שהיו אבות בעולם, כמו שמזכירים זכותם אחר כך, כמו שאומרים וזכרתי את בריתי יצחק וכו', וכבר היה משה רבנו שנתן לנו את התורה וכו', וכבר היו הצדיקים כאלו בעולם שגילו לנו קדושת ראש השנה ומעלת הקיבוץ בראש השנה, על כן עתה ראוי לא יתבאך שיזכור את בריתו בזכות כל אלו הצדיקים וימשיך עלינו דרכי התשובה הנ"ל, באופן שנזכה לשוב אליו וישוב אלינו עד שקרב קץ הגאולה מהרה וכנ"ל. עין ב. וזה הבחינת ערובי תחומין, שבמקום שמניחים סעודת שבת משם מתחיל התחום שבת, כי כבר מבואר ששבת בבחינת תשובה, שעיקר התשובה הוא בחינת שני בקיאות הנ"ל, בקיא בעיל בקיא בנפיק, שהוא בחינת תחום שבת אלפיים אמה, בחינת שני אלפין הנ"ל, כי על ידי תשובה נעשה א', כי עיקר הבקיאות הנ"ל שהוא בחינת דרכי התשובה הוא שיהיה בקיא ונזהר מאוד, שלא יצא חס ושלום חוץ לתחום שבת, חוץ לתחום הקדושה. כי כלליות הקדושה הוא בחינת קדושת שבת. וזה עיקר בחינת הבקיאות הנ"ל, שבכל מה שיעבור עליו יהיה נזהר ונשמר בנפשו, שלא ייפול לגמרי ולא יצא לחוץ לתחום חוץ חס ושלום. כי כבר מבואר שעל כל אדם בהכרח שיעבור עליו הרבה הרבה, ובפרט מי שכבר חטא ונכשל כמו שנכשל בעוונותיו הרבים, שכשרוצה לשוב ולכנוס בדרכי התשובה, שעליו מתגרעין המצולות ים מאוד, שהם מרורים ומגונים זרים מאוד, וכמובן מזה בכתבי האריז"ל, וכמובן בדברי רבנו ז"ל בכמה מקומות. וזה עיקר התשובה כשמתגבר לבלי ליפול לגמרי מכל מה שעובר עליו. ואי אפשר לבאר בפרטיות לכל אחד ואחד, כי רבו השינויים אפילו באדם אחד. אך הכל כלול בדבריו הקדושים והנוראים הנ"ל, שקרא עניין זה בשם בקי. שצריכים להיות בקי בהלכה זאת מאוד, בקי ברצו ובעי לפי בחינתו, בקי בשוב ובנפיק לפי בחינתו. ולקיים והציע שאול הנקה שאפילו בשאול תחתיות אל יתייאש עצמו וכמבואר שיחות אלו ועצות עמוקות לזה בספרנו אשרי שיוחז בהם. בכל זה הוא בחינת תחום שבת כנ"ל. וכבר מבואר שעיקר קדושת שבת או אכילת שבת שהוא כולו קודש. שעל ידי זה נמשכים בחינת דרכי התשובה שהם בחינת בקיאות הנ"ל. ועל כן במקום שמניחים שיעור סעודת שבת, כפי מה ששיערו רבותינו ז"ל, משם מתחיל התחום שבת, כי שם קנה שביתה. כי עיקר קניית שביתת שבת הוא על ידי סעודת שבת כנ"ל. וכן מבואר בסימן רע"ז ליקוט חלק א' בהתורה צדיק התמר יפרח, שעיקר דרך הקדושה כובשין אותו ומרחיבין אותו על ידי אכילת שבת, בבחינת דוק בככה ותשכח בנגרה וכו'. עיין שם. כי עיקר דרך הקודש עושה הצדיק המרומז שם הוא דרכי התשובה הנ"ל להמשיך עצות ודרכים והתחזקות באופן שהכל לשוב להשם אפילו החלושי כוח מאוד. ואף על פי כן הם חפצים לשוב להשם שכולם יזכו ברבות הימים לשוב על ידי דרכי התשובה שממשיך בעולם שהם בחינת שבת. והעיקר על ידי אכילת שבת כמו שכתוב שם עיין שם. עין ג' ועיקר תחום שבת נלמד ממחנה ישראל שהיה 12 מיל. ועל כן מדאורייתא תחום שבת 12 מיל. החכמינו ז"ל תיקנו שיהיה רק 2,000 אמה, מחמת שראו התגברות הקליפות בגלות מאוד, כמבואר בכתבים, וגם אלו 2000 אמה הוא השיעור שהיה בין אהרון ובין מחנה ישראל, כמו שכתוב, אך רחוק יהיה ביניכם וביניו כ-2000 אמה. ופרש רש"י כשיעור תחום שבת, כדי שיוכלו ללך להתפלל לפניו. כי עיקר המלחמה שיש לאדם הוא בבחינת מלחמת עמלק כנ"ל, וכל מלחמת עמלק היה עם החלושי כוח שהיה ענן פולטן, שהיה יהושע לוחם עמו בכוחו של משה רבנו, כדי שלא יפיל אותם עמלק לגמרי כרצונו הרע. כמו שכתוב, היזנב בך כל הנחשלים אחריך. רק ישיבם בתשובה ויכניסם בגבול הקדושה שהוא בחינת מחנה ישראל, שהיה שם אוהל מועד ואהרון, שמשם צריכים להמשיך הקדושה עליהם. כל מי שרחוק יותר צריכים להמשיך עליו הקדושה והבקיאות הנ"ל ממקום גבוה וקדוש יותר, וכמו שכתוב במקום אחר. וקצת מזה מבואר לאל. על כן שיעור תחום שבת הוא נלמד ממחנה ישראל, כי עיקר תחום שבת שהוא בחינת בקיאות הנ"ל, הוא שיזכה כל אחד להישאר קיים במחנה ישראל, ולא יוכל בחינת עמלק להשליכו חס ושלום משם. רק יתגבר תמיד לאחוז עצמו בצדיקי אמת ותלמידיהם, שהם בחינת משה ויהושע, שהם לוחמים מלחמת עמלק בכל דור כדי לשוב ולבנות הבית המקדש ולהחזיר את ישראל לארץ ישראל וכנ"ל. ע"ד. וזהו גם כן בחינת עירובי חצרות, שעיקר תיקון העירוב הוא גם כן על ידי סעודת שבת, שעל ידי שמשתתפים בסעודת שבת, על ידי זה מותרים להכניס ולהוציא מרשות זה לזה. ובלא עירוב אסורים להוציא ולהכניס מרשות אחד לחברו, אף על פי ששניהם רשות היחיד. כי כבר מבואר שכלל איסור על המתת מלאכות בשבת הם בחינת הוצאה מרשות לרשות, שהוא בחינת ברורים כנ"ל. ורבותינו זה הלחמירו שאפילו מרשות זה לזה אסור גם כן להכניס ולהוציא. וכל זה בשביל תיקון בחינת הבקיאות הנ"ל, שבשביל זה כל איסור הוצאה כנ"ל. כי כמו שצריכים להיזהר בעיל ובנפיק שלא לצאת מהגבול שלו, וכן שלא יהרוס לעלות אל השם לפנים מהגבול שלו, שזו בחינת בקי בעיל, בקי בנפי כנ"ל, כן צריך להיזהר שלא יהרוס להיכנס בגבול חברו, בין בבחינת עיל, בין בבחינת בנפיק. כי בבחינת בנפיק בוודאי חלילה וחלילה שיסתכל על חברו לומר שיעשה כמעשיו חס ושלום, כי יוכל לאבד עולמו כרגע חס ושלום. ועל זה הזהיר דוד המלך עליו השלום בתחילת ספרו, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים וכו' עד ובמושב לצים לא ישב. כי ידוע כמה מורידין ומפילין את האדם ליצני הדור, ובפרט על לצים המכנים עצמם בשם כשרים וחסידים. השם יתברך ישמור ויציל את ישראל מהם ומהמונם. אך אפילו בבחינת עיל צריכים גם כן להיות בקי מאוד, לבלי להסתכל על חברו שנראה לו שהוא צדיק וישר וחשר כנגדו, שלא ייפול על ידי זה חס ושלום. כי אף על פי שבוודאי הוא טוב לקנא את חברו בתורה ותפילה וביראת שמיים, בבחינת קנאת סופרים תרבה חוכמה, אבל יש בזה בחינת צדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם, כי הרבה נופלים על ידי זה, כי מתקנאים בחבריו שנראה לו שהם צדיקים וכשרים כנגדו הרבה, ועל ידי קנאתו בהם נופל בדעתו לגמרי, כמובן למשכיל על דרכיו כל זה. ואי אפשר לבאר כל דרכי חלישות הדעת שמפיל על פעל דבר על האדם על ידי זה. על כן צריכים לבלי להיות שחל ופטי, רק להיות בקי בהלכה שיהיה קנאתו בחבריו הטובים ממנו לטובה ולא לרעה. להתקרב לשם יתברך ולא להתרחק חס ושלום. וכמומז במעשה של החכם והתם שהשיב התם, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי, וכמובן מזה בדברנו במקום אחר. ועל כן תקנו חכמנו ז"ל שאפילו מרשות אחד לחברו אסור להוציא ולהכניס בשבת, שלא יפגום בבחינת בקיאות הנ"ל וכנ"ל. והתיקון על ידי סעודת שבת שהוא העירוב שמניחין, כי על ידי סעודת שבת ניתקן בחינת בקיאות הנ"ל. ואז מותרים להוציא ולהכניס מבית לבית שבחצר, כי כבר תקנו בחינת בקיאות הנ"ל. ואז יהיה התחברות הרשויות שבינו לחברו רק לטובה ולא לרעה חס ושלום. שיתחברו ויתקרבו זה לזה באהבה ושלום, שילמוד אחד מחברו לטובה להתקרב לשם יתברך ולא להתרחק חס ושלום על ידי זה. כי כל זה הוא בחינת בקיאות בהלכה הנ"ל שניתקן על ידי סעודת שבת, שהוא בחינת עירוב שמניחים וכנ"ל. ע"ה. וזה בחינת ויאמר השם אל אברהם, אל אברהם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך וכו' ויעשך לגוי גדול. כי מבואר לאל מה שכתוב שם בתורה על עניין השלוש מצוות שנצטוו ישראל בכניסתן לארץ ישראל, שהם להחריד זרע המלך ולמנות מלך ולבנות בית הבחירה, שמבחינת שלוש נקודות הנעל, שמבחינת תשובה וכולי אין שם. כי עיקר התשובה מובא בדבריו זל שהוא בבחינת זרקה, דהזדריקת לאתר דהתנטילת מתאמן, שצריכים לצאת מכל המקומות שנטעה לשם ולשוב למקור שנחצב נשמתו משם. כי כל אחד מישראל שראש נשמתו גבוה מאוד מאוד כמובן, רק שירדה לארציות וגשמיות זה העולם בשביל הבחירה, כדי שדי כעל ידי זה תשוב למקורה בשלמות נפלא. בכל אדם שבעולם מגדול ועד קטן בהכרח שיעבור עליו כמה וכמה הרפתקאות שכולם מבחינת ניסיונות לצירופים ועליות וירידות בלי שיעור. בכל כוונת השם יתברך לטובה, כי כל מדי אביד רחמנה לטב אביד. כי כל כוונתו יתברך הכל כדי שעל ידי זה דייקה יעלה מכל המקומות שירד לשם לברר משם מה שיברר עד שיבוא למקום מנוחתו למקום נשמתו וכו' כנל. וכל הצירופים והניסיונות הם בחינת מלחמת המלך כנל. וצריך להיות בקי בהלכה הזאת היטב, בחינת בקי בעיל, בקי בנפיק, בחינת ויציע שאולי נקה כנל. וכשזוכה לסבול מה שיסבול, ביזיונות ושפיכות דמים וצירופים וניסיונות בכמה בחינות, זהו בחינת להחריד זרעו של המלק, שזו בחינת נקודה התחתונה, שעל ידי זה זוכה לתשובה בחינת כתר, בחינת נקודה העליונה שהוא בחינת משה, בחינת בית המקדש. וההמשכה מנקודה העליונה לנקודה התחתונה זה בחינת וו שבתוך האלף, שהוא בחינת מצוות למנות מלך כנל. וזהו שאמר השם יתברך לאברהם שמרמז בזה לכל אדם שבעולם, לך לך שמזהיר את האדם שילך לעצמו, כי עצם האדם שנקרא אני הוא רק הנשמה. וכן כשמדברים עם האדם לנוכח אומרים לו אתה או לך, עיקר הכוונה לנשמה שהוא עצם האדם כידוע. וזהו שמזהיר את התורה את האדם לך לך, שתלך לך לעצמך, היינו למקור נשמתך. שכל הילוכך ונסיעתך וכל דרכיך בזה העולם, בכולם תכוון ללך לך בעצמך, היינו למקור נשמתך, שזה עיקר עצם האדם שמדברים עמו כנל. וזהו מארצך, מארצך דייק, היינו מתוך ארציות וגשמיות שלך. לאיזה ארציות וגשמיות שירדת לשם שנדמה לך שקשה לצאת משם, אף על פי כן אתה צריך להתגבר ללך מתוך ארצך דייקה. ללך לך לנשמתך כנל. וזהו, וממולדתך איך שנולדת באיזה גשמיות שנולדת, אף על פי שגם זה מונע גדול, כמו שאמר דוד אין באבון חוללתי וכו', אף על פי כן אתה מוכרח ללך ממולדתך דייקה, ללך לך דייקה כנל, ומבית אביך שהם המשפחה והשכנים וקרוביו ומיודעיו שמגודל ביניהם, שגם מהם יש כמה וכמה מניעות לעבודת השם מטבח שמונים בכמה דרכים. לפעמים בגשמיות, ולפעמים על ידי דעותיהם וסברותיהם הפכות מן האמת. מכולם אתה צריך לצאת ולילך לך לנשמתך כנל, כי אתה צריך להאמין שבוודאי אין הקדוש ברוך הוא בבטרוניה עם בריאותיו, ובוודאי יש לך כוח לעמוד בכל זה. כמו שכתב אדוננו מורנו ורבנו זל, שאין הקדוש ברוך הוא שולח לאדם מניעות שלא יוכל לעמוד בהם. וזהו אל הארץ אשר הראיך, שהוא ארץ ישראל שהוא כלליות הקדושה ששם בית המקדש, ששם מקור כל הנשמות, שעל זה מזהירו הולך לך לנשמתך כנל. וזה שפרש רשי ולא גילה לו הארץ מיד כדי לחבבה בעיניו ולתת לו שכר על כל דיבור ודיבור. היינו כי זה עיקר הניסיון של האדם, מה שאין השם יתברך מראה לאדם מיד בעת הניסיון, מה שיזכה אם יעמוד בזה הניסיון והצירוף. כי בוודאי אם כל אדם היה רואה בזה העולם כל מה שיזכה כשישבר תאוותיו ומידותיו הרעים, בוודאי לא היה לו ניסיון כלל. כי מי פתי ושחל שישליך נעימות לנצח כזה, אורות נשגבות כאלה, בשביל שטות כזה ברגע קלה כזאת. אך עיקר הניסיון מחמת שאין רואה כל זה, על כן צריך התחזקות גדול, וזה בחינת אל הארץ אשר הרעקה שאין השם יתברך מראה ארץ החיים, ששם נעימות בימינו נצח, שהוא תכליתו הטוב והנצחי, שעל ידי זה כל הניסיון שלו. ואם יתגבר ויתחזק על מה שצריך להתגבר, וירדוף אחר התכלית הזה, יקבל שכר כל דיבור ודיבור שדיבר ויתחנן לפני השם יתברך לזכות לזה. ואז יהיה חביב בעיניו הטוב שיזכה שהוא בחינת ארץ ישראל יותר ויותר. מאחר שלא שיער בנפשו כלל שיזכה לנעימות כזה. וכמו שמצינו בכמה צדיקים שאמרו, ואני אמרתי לרי כי הגעתי אכן וכו'. וזהו, ועשך לגוי גדול ואברכך והגדלה שמך, זה בחינת שלוש נקודות הנ"ל. ועשך לגוי גדול זה בחינת להחיד זרעו של עמלק. כי כל מלחמת עמלק הוא להשכיח שמו יתברך חס ושלום, ולהרחיק כל החלושי כוח מהשם יתברך. כמו שכתוב, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. ועל כן זה שמתגבר ומכניע אותו, הוא זוכה להגדיל שמו יתברך, על ידי שמגביה ומקרב כל אלו הרחוקים החלושי כוח לשם יתברך. שזהו בחינת ועשך לגוי גדול, על ידי שיתרבה הקיבוץ הקדוש שלו, שיקרב הרבה הרבה נפשות לשם יתברך, הפך כוונתו הרעה של עמלק ימח שמו כנ"ל. ואברכך זה בחינת המשכת הברכה והשפע מנקודה העליונה לנקודה התחתונה, בבחינת כתל חרמון שיורד וכו', כי שם ציווה השם את הברכה. וזה בחינת למנות מלך, כי עיקר השפע והברכה נמשך על ידי המלך, כמו שכתוב מקום אחר בליקוט את עניין הסימן את זין. והגדלה שמך שיהיה נקרא אברהם בתוספת ה, בחינת ה הדעת, שהוא בחינת משה, שהוא הדעת, שהוא בחינת בית המקדש. כי כל מי שיש בו דעה וכו', שהוא בחינת נקודה עליונה כנ"ל. אבל אחר כך עדיין צריך לעבור על האדם עליות וירידות הרבה מאוד שהן בחינת איל ונפיק, שצריכים להיות בקי בזה מאוד כנ"ל. ועל כן הבטיחו והיה ברכה, שתתקיים הברכה אצלו, שיזכה תמיד להישאר על עומדו, ובכל מה שיעבור עליו לא ייפול ולא יתרחק לעולם. רק ינשאר קיים בבחינת המשכת הברכה מנקודה העליונה לנקודה התחתונה, שזו בחינת ויהיה ברכה וכנ"ל. וזהו, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, וילך איתו לוט, שאף על פי שאברהם עשה כאשר דיבר השם עמו, להמשיך עצמו לשורש נשמתו לארץ ישראל, אבל אף על פי כן לוט, שהוא בחינת היצר הרע, הלך עמו בכל עת, שלא רצה להיפרד ממו. והכל בשביל ניסיון ובחירה כנ"ל, וכדי שעל ידי זה דייקה יברר ניצוצות הקדושה הגבוהים מאוד מאוד, מעים כעים כהקליפות, כמו שאברהם ברר מילות דייקה נשמת משיח כמובן. וזהו, ויהי רעב בארץ וירד אברהם מצרימה ואמרו אבותינו ז"ל, ומובא בפירוש רש"י, שזה היה ניסיון גדול שלו, שהוא מזהירו לעלות לארץ ישראל, ועכשיו משיעו לצאת ממנה. זה כלל כל דברינו הנ"ל שצריכים להיות איל ונפיק ולהיות בקיא בזה מאוד, לבלי ליפול בדעתו בזה, מכל שכן שלא לערער אחר השם יתברך, רק להאמין כי צדיק השם וישר משפטיו, וכל כוונתו רק לטובם, כמו שהיה אצל אברהם, שכשבא לארץ ישראל היה שם די קרב עד שהוכרח לצאת מארץ ישראל למצרים, שזו בחינת ונפיק. ואף על פי כן לא ערער אחר השם יתברך, רק עמד בניסיון במצרים, עד שזכה לעלות משם, כבד מאוד בכסף, במקנה ובזהב, שהוא בחינת ניצוצות הקדושים שברר שם כמובן. וכן עובר על כל אדם וכנ"ל, וכן הובא בספרים ובדברי אדוננו מורנו ורבנו ז"ל, שכל הירידות והעליות של האדם מרומזים בפסוק וירד אברהם מצרימה ויעל אברהם ממצרים היינו כנ"ל, שכל זה הוא בחינת בקי בעיל בקי בנפי כנ"ל. וזהו, וילך למסעיו עד המקום אשר היה שם אוהלו בתחילה. אל מקום המזבח אשר עשה שם בראשונה, ויקרא שם אברהם בשם השם וכו'. ופרש רש"י, וגם עכשיו קרא שם בשם השם. היינו, כשמתגברים בחינת ונפיק בכל הירידות שירד לשם, עד שחוזרים למקומו, צריכים לחזור וללך בדרך הראשון, לחזור לקרוא בשם השם כמו בתחילה. בבחינת, ויקרא שם אברהם בשם השם, וגם עכשיו קרא שם בשם השם. שלא נפל מדרכו הטוב. מכל מה שעבר עליו, רק הוא חוזר בכל פעם לדרכו האמת לקרוא תמיד לשם יתברך וכנ"ל. גם, ויהי רעב בארץ מרמז על כל אדם שרוב יציאתו לשוק שזהו בחינת ונפיק, העיקר הוא על ידי חסרון הפרנסה כידוע. וזהו ויהי רעב בארץ בבחינת חסרון הפרנסה, ועל ידי זה וירד אברהם מצרימה שהוא בחינת תרדת המשא ומתן, ששם סכנת תאוות ממון, שהוא בחינת עבודה זרה. שזהו בחינת מצרים, כמו שכתוב במעשה של הבעל תפילה שמרומזת, הוי היורדים מצרים לעזרה וכו'. אבל בחינת אברהם שהוא איש הישראלי שזוכה להיות בקי בעי ונפי כנ"ל, גם שם במצרים, בתוך תרדת המסע ומתן, הוא מתגבר שלא ישתקע שם חס ושלום. רק גם שם הוא זוכר בשם מטבח, עד שמברר משם די כניצוצות קדושים הרבה, ועולה משם עמהם, בבחינת ויעל אברהם ממצרים כנל.